en 4.6. Radio Cornellà. Esta é música parecida a... A de Semana Santa. No. Pero... É recolleita por Muxicas. Muxicas, sí. E, bueno, o... nos non falamos de política, pero ese outro día o escrito é dicir que o señor ministro dice que os soldos... Que están subindo, sí, moderadamente. Están subindo, sí. Pues o meu me esperemos. Parece, o meu me parece que vou agardar que me suba tamén moderadamente. Algunos teñen o congelado fai tempo, pero bueno, baixan un 5%, después sí. Quitanlle e máis. Quitanlle después a paga extra, no sé qué, por, no sé cómo sobe o sueldo ese. Y bueno, encima as pensións pois suben un nós non queremos un 0,25. Nós non queremos falar de política aquí, no. Temos programa. Muito de que falar. Sí. Falamos de cultura. Falaremos de cultura, precisamente de cultura e o noso contertulio agora nesta segunda oriña no do noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM aquí en Radio Cornellá. Saben que poden chamarnos por teléfono o 933778055, 933775355, ou poñerse na internet, escoitarnos directamente, ou mandarnos un correo electrónico sempre en Galicia, blogspot.com. Sabes que nos estará escoitando por internet desde Castro Caldelas? Seguro que Quique estará por aí. Tenemos que falar con él en algún momento que teñamos máis ou menos de espacio para poder intentar que nos comunique cousas da Ribeira Sacra e da Veleda. Él coñece moitísimo. Sí. Por outra banda, o que nos que queremos nesta segunda oriña sempre conectamos coa ría, pero non coa rías altas, sino neste caso coas rías baixas. Sí. Ali en Combarro sempre está agardando e participando conosco Xulio Simón. O que vamos a facer é poñer unha introdución musical e intentar chamarlle. Parece vos? Sí. Pois moi ben, estupendo. Ben, aí vamos. Introdución musical como esa. Thank you. Bueno, pois a música rematou, pero estamos intentando comunicarnos con Combarro. A semana pasada estiven eu ali con Xulio, tiven a sorte de disfrutar con él de vistas extraordinarias daquela zona. Claro, tú tuveches a suerte de poder estar ese ali, pues ahora neste tempo que é o outono, sí. Que é o color amarelo. Primeiro estiven con Masito, sí. un ratiño, despois, bueno, Masito non puido achegarse, pero tuven ali en Padrón e despois en Combarro. E dende Combarro temos ao outro lado do fío telefónico entón a Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Boas tardes, boas neno. Tardes. Boas tardes, neno. Un saludo a todos. Estamos hoxe o equipo completo aquí agardando a conversa e a túa colaboración que, como cada semana, pois... É interesante. Sí, señor. Bueno, pois nada, despois de saudarvos, como non, hai que agradecer a Radio Cornellá que nos permita pois, continuar con esta nova andaina, non? Claro. Manter este lugar... que, como diría Cunqueiro, para agorizar, para sí. conversar as empresas cos amigos. Exactamente. E darlle noticias aos ointes. Sí, cando Cunqueiro chegou a Vigo no 1961, que empezou a traballar no Faro de Vigo, foi director entre os 65 e os 70, pois el pois viña afeito a tranquilidade e a calma de Mondoñedo, non? Entón, nun principio, pois costoulle moito adaptarse a nova cidade. Dicía el, Vigo é ruidosa, bastan os tranvías que inutilizan para o coloquio as vías máis céntricas da cidade. Aquí non hai quen agorice, dicía el, hallábase de, precisamente deso, de non atopar un lugar para conversar as empresas cos amigos, e ainda que logo enseguida pois empezou a participar nas tertulias no Elixio, na Taberna Alameda, as viaxes con Del Riego, tamén con Castro Viejo, non? Pois bueno, eso aí Radio Cornellá pois é un pouco un lugar para agorizar cos amigos, non? Sí. Eso tentamos. Pois, ti eres parte dese agorizamento, bueno, non? Todos, porque bueno, digamos que a palabra a metade é de que na pronuncia, a metade de que na escoita, non? Os ointes tamén participan un pouco neste. Exactamente. Eso sí, queremos, eso queremos también, de feito, pois sentímonos orgullosos da túa colaboración bueno, pois os ointes tamén se fan eco porque en algunhas ocasións tanto no Facebook como na nosa páxina web de vez en cando fan intervencións comentarios con respecto a túas intervencións. Bueno, pois ben, hai un poema do libro Abraza, os ángulos da brasa, que é o libro polo que lle deron o Premio Nacional de Poesía Álvaro Torneiro, que di que bello está este día, que nada trouxo, non? Pero, bueno, o certo é que estes últimos días pois trouxeron grandes cousas para as nosas letras, para a nosa cultura. Home, a primeira, pois, precisamente que estamos, do que estamos falando, do Premio Nacional de Poesía ahí. A Manuel Álvarez Torneiro, non? Que ademais síntese moi orgulloso porque, en realidade, él dice, non solamente por a miña poesía, sino tamén porque recoñecen a nosa lingua, non? Si, él di este premio cementa o idioma, recoñece o valor dunha lingua, non? Pois está claro que isto é moi importante para a nosa lingua, porque sí que tiñamos pois premios nacionais de narrativa con Alfredo Conde, Suso de Toro, Manolo Rivas, tamén de teatro con Manuel Lourenzo, Rubén Ruibal, de fotografía, Manuel Vilariño, ou de ensayo, Xusto Veramendi, non? Pero sempre se dixo que Galiza pois que é unha terra de poetas, non? E sen embargo, pois non había este Premio Nacional de Poesía. Temos grandes poetas, tema aí Pilar Pallarés, ou Fernán Bello, ou Chus Pato, Xulio Valcárcel, en fin, moitos, non? Pero é a primeira vez que... Eso sí, anteriormente conseguiron José Ángel Valente no 1993 e no 2001, pero eran dous libros en castelán, non? Bueno, pues Álvarez Torneiro naceu no 1932 na Coruña. Ata os anos, ata que cumpliu os 50 anos, non empezou a publicar, non? Claro. Logo, pois sí, publicou casi unha vintena de libros, non? algún en castelán, dous en castelán. Por exemplo, era un era Cenizas en el Salmo, logo publicou Memoria dun silencio, Restauración dos días, As voces consagradas, Habitante único, en fin, el di que este que foi un premio que se engade a outros que xa que tiñan por este mesmo libro, que recibiu o premio da crítica española, o Ángel Casal de poesía, que outorga a Asociación Galega de Editores, e tamén o premio da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Un pouco di que é un libro que fala da memoria, porque di que ese é un tema moi presente na súa poesía, xunto co amor ou a paixón, porque di el que na memoria está o mellor argumento dos poemas, porque dentro da memoria está a ledicia, a tristura, o amor, a amizade. Para él os recordos son como as musas que veñen a botarlle unha man a hora de escribir, non? Bueno, aparte deste Premio Nacional de Literatura, pois trouxonos máis cousas, que en parte, pois creo que o mellor estaba xa falando Xulio delas, porque tivo ocasión de estar na casa de Rosalía, non? Sí, sí. Bueno, tivo sorte ademais porque eu, o día, hoxe é día 12 ou 13, non? Sí, 12. Hoxe é 12, o día 14 pecha por mor dunhas un proxecto de renovación, non? Que se vai facer, e parece que pois que a presencia de Anxo Angueira pois que lle está dando unha nova... Sí, bueno, está, digamos que inmersa nun proceso de modernización a Casa Museo da Matanza, ¿no? Pois sí, eu podo dicir, digo che, que estive en ali con Anxo concretamente, precisamente coincidencias deste tipo deste, que ademais mandoume un libro para a entidade concretamente dedicado para no que é unha nova biografía de Rosalía de Castro escrita en 4 idiomas. Pero lle enseñoume precisamente a planta baixa, que está con totalmente recuperada e renovada, con as paredes, sabedes que tiñan moitísima humidade, non? Sí. Eran sí, paredes sí, de pedra, sí. Pero claro, tiñan moitísima humidade por non enfoscalas e non traballalas. Entonces, bueno, pues sanearonse por completo, puxéronselle paneles modernos, e agora o único que fai falta é recubrilos de grandes obras que están á espera de que grandes empresas e outro, entre elas me parece que están en negocios con as caixas con algún outra entidade financiera para que fagan exposicións precisamente de obras de alto nivel, ¿no? Entonces agora pecharán a parte de arriba para facer yo mismo que fixeron a parte de abaixo, Que está falta tiña preciosa. Bueno, que falta tiña, pero claro, a financiación sempre se queixou de eso precisamente Elena cando era a presidente, ¿no? Bueno, di que, bueno, un pouco que se vai desbotar a actual situación, simulación dunha vivenda, non? Sí. Os cuartos do imóvel pois vanse utilizar pois para mostrar documentos, obxectos, obras de arte, sí. Proxeccións audiovisuais. Segundo un programa de 10 temas distribuídos noutros tantos espazos, non? Esos 10 espazos dos que se fala son, primeiro, a zona de acollida e tenda, que vai haber a Casa de Rosalía, onde se expoñerán, denominado así, Casas de Rosalía, onde se expoñerán documentos e pezas que reflicten a historia do imoble da Matanza e da institución que a sustenta. Terceiro sería quen é Rosalía. A sala pues vai na presidir o único retrato óleo que hai para o que posou a autora, tamén as algunhas fotografías que hai sobre, resumindo un pouco a súa vida. Outro cuarto será un dedicado, chamado A Rosa de Cen Follas. Aí aparecerá a obra rosaliana con reproduccións de manuscritos e as súas principais obras. Logo, noutro lugar, a dimensión musical dos seus poemas, que mostrase unha montaxe audiovisual. E outro espazo é a cociña da casa, que se mantén e incorpora un punto informativo co episodio da queima de manuscritos e papéis inéditos da escritora. Outro é un pouco pouco o ámbito da familia. O primeiro espazo do sobrado estará dedicado á figura e obra de Murguía e o do seu fillo, o pintor Ovidio, e tamén das fillas, sobre todo a Alejandra e Gala. O dormitorio servirá para... bueno, continuarase coa exposición da súa cama, que agora pues, pasa a ocupar unha posición central. Outro espazo é referente á muller intelectual galega. O sofá da sala familiar da escritora vai presidir ese cuarto. Haberá unha voz feminina que lee textos da escritora que reflexiona sobre a condición da muller en xeral e da muller escritora en concreto. E o último espazo está centrado no... en Rosalía e Murguía, como os primeiros cidadáns dun país que eles mesmos contribuíron a crear coa súa obra. Aí estará a bandeira galega que aparece por vez primeira no traslado dos restos da escritora ao panteón de galegos ilustres, non? E xa no exterior da casa pois haberá varios puntos informativos na horta, tamén a incorporación ao xardín dun busto a escritora, non? O sea que unha remodelación, unha posta en modernidade de todo o conxunto do museo, non? Pois exactamente, un pouco pois ábrese as novas tecnoloxías e tamén a concepción máis contemporánea da figura da autora, non? Sí, sí. Ademais me parece a min que tamén pois polo que ten contado Masito, me parece que ya en Gadín, pois claro, que é tema de seguridade, non? Claro, claro, claro. Sí, sí, moita máis seguridade que tiña precisamente porque despois vai a coller obras de grande de grande valor. Sí. Sí, porque bueno, aí creo que vai ser tamén un depósito de pezas e reproduccións de documentos cedidos pola Real Academia Galega, Deputación da Coruña e outras institucións, non? Por eso, pues... necesita unha grande seguridade. Moi ben. Bueno, e que máis non estáis preparado, que bueno, seguro? Pois mira, como decía, foron moitas as cousas novas e importantes, que moitas delas pues, tiveron que ver con que se está celebrando con os 150 anos dos cantares gallegos, non? De Rosalía. Temos tamén, pois, ademais, tamén se presentou na Fundación Rosalía de Castro unha presentación dun... por parte de Elena Cernova, que é unha profesora de Filoloxía Hispánica na Universidade de San Petersburgo, e tamén, pois, dende hai anos, directora do Centro de Estudos Galegos, que é un dos máis importantes de cantos existen fora de Galicia, non? E ten publicados en menos de dúas décadas, pois 18 volumes de literatura galega. E o número 18 pois presentouse aí en Padrón o 26 de setembro e é a traducción de cantares gallegos o ruso, non? Sí, sí, sí. É o primeiro que se ofrece en edición non bilingüe. O estudo preliminar foi feito por a María Jesús Lama, que é profesora aí na Universidade de Barcelona. De Barcelona, sí, sí. Sí. Bueno, tamén presentou un volume de 500 páxinas que recién saiu do prelo, que é unha antoloxía titulada Poesía de Galicia, que vai dende a lírica trovadoresca a poemas de antes do 36, de Manuel Antonio, Luis Amado e tamén Luis Amado Carballo, García Lorca, tamén pois de Rosalía de Castro, non? Entón, Rosalía en ruso, non? Tamén a literatura galega pois ábrese paso en Bulgaria, porque 5 títulos de 4 autores galegos pois están ao dispor de dos lectores búlgaros. Temos Memorias dun Neno Labrego, de Neira Vilas, O Lápiz dun Carpinteiro, e Máis que me queres amor, de Manolo Rivas. Exactamente. A poesía completa de Lois Pereiro, Máis Aire Negro, de Agustín Fernández Paz, non? Todos publicados o búlgaro, non? Tamén se continúa con labor de difusión da literatura galega en inglés. Hai un sello que dun de un traductor de que un, tal Jonathan Dunne, más o menos, que quiere, bueno, empezar a traducir sobre todo libros de literatura infantil e juvenil. Entonces va a empezar por títulos de Fina Casal de Rey, Fernández Paz, Elena Gallego, Marcos Calveiro, así como con Nimbos de Díaz Castro, que se le va a dedicar o próximo Día das Letras Galegas, o próximo ano, ¿no? Díaz Castro é o vindeiro homenaxeado nas letras galegas do ano 2014, non? Exactamente, exactamente. Bueno, tamén darlle a benvida a un artista galego-palestina que tamén asina un traballo, un libro-disco na que reinterpreta sete poemas de cantares gallegos, ¿no? Un libro-disco que titula, bueno, é unha Xami, Najla Xami, que é unha artista de raíces palestinas pero criada en Galicia. O título do libro é Na lingua que eu falo, ¿no? Bueno, hai sete poemas de Rosalía, dúas composicións do poeta Xurxo Novoa Martins, é tamén unha versión de Negra Sombra, ¿no? Moi ben. Bueno, e ademais das festas tamén que se celebran, non? Que aínda está desde de retruque, aínda non remataste as festas de San Froilán, non? Bueno, pois normalmente este programa pois comeza cando rematan as festas do San Froilán, non? Sí, sí, sí. Penso que hoxe cando rematan, sempre son do 4 ao 12, non sei como mañá é domingo, non sei se continúa. Mañá é domingo das mozas. No, domingo das mozas xa foi. Exactamente, sí, xa foi, sí. Entonces remata hoxe. Eu penso que o remate hoxe. Sí, remata hoxe. A non ser que o ser mañá, pois domingo, que o... Sí, haberá cousas, pero remata. O programa comeza co remate das festas e tamén co remate da vendima, que este ano ve un pouquiño máis... Sí, bueno. Máis atrasada, sim, por aquí, non? Bueno, tamén aproveitaremos mellor, quizás, ¿no? Exactamente. Bueno. Ademais, este ano veu bon tempo para a vindima. Sí, o que pasa é que sorte, facía falta un pouco de agua, polo que decía a xente, ¿no? Sí. Bueno, certo que houve uns días aí de choiva, sí. Que non sei se valeu para recuperar. Creo que hai moita uva, pero non sei se conseguiu acabar a graduación necesaria, ¿no? A ver. Bueno, o caso é que este ano todo decorreu máis ou menos por bom tempo. Tantas viñas como a montes non arderon. Non. Pois non. Bueno, o que si hoxe, pois, almorzamos aí cunha noticia que, bueno, que nos ven adiantada, pero que é para que nos vayamos preparando, porque o... co comezo do ano a Xunta pues, vai subir ao máximo o imposto das gasolinas, non? Pretende recaudar 53 millóns. Entón, pues, vai subir entre máis ou menos 2,4 céntimos a gasolina e 3,6 céntimos o gasóleo, non? Ole. Así que en... xa non lo din agora para que nos vayamos preparando. Exactamente. Eso que será para pagar os coches oficiales. Bueno, en teoría din que é para sanidade, pero veremos a ver en que, para onde se desvía. Vale, vale. O mellor é para o copago farmacéutico. Sí, sí. Bueno, sí, por certo, seguro. Saben que hai moitos alcaldes que están dispostos a rebelarse contra o copago dos medicamentos que se dispensan, de dispensación hospitalaria, non? E mesmo, pois, hoxe traen a prensa que hai un concello do PP ou de Vilanova de Arousa que tamén di que vai pagar os fármacos aos seus veciños, non? Bueno. O sea que mesmo os alcaldes do Partido Popular, pois, están en contra, non? Bueno, a mellor é que teñen poucos veciños enfermos, entón por eso... O día que estén eles xa verás como... Sí. Bueno, o gallá que non teñamos máis que eso, bromas con respecto a ese caso e que non teñamos que non, bueno, lamentar. Os recortes que van a aceptar tamén a asignación á Academia Galega, que levamos anos queixándonos do pouco que nos daban, pois o goberno pois vai reducir un 20% a aportación á Academia Galega. Vai caer dos 341.000 euros aos 273.000, non? Vaya, vaya. Pero eso que é de parte do goberno da Xunta? No, o... no, de Madrid, de Madrid. Iso ven de Madrid. A aportación da Xunta penso que non se vai tocar, pero non. Vaya, non sei seguro. Bueno, pois mentras poidamos falar delo e non teñamos que lamentar cousas posteriores desagradables, pois eso, continuaremos nesa tema, Xulio, agradecémosche, como xa sabes ti que, bueno, personalmente xa che dixemos máis dunha ocasión, pois a túa colaboración e a túa aportación. Xa che daremos información con respecto á páxina web que estamos montando, a ver si, bueno, pois aquel traballo que tiñas pendiente, pois a ver se somos capaces de poñelo en marcha e publicalo. Vale. Bueno, pois unha aperta a todos e un saúdo a todos os ointes. Igualmente, moitas gracias, Xulio. Graciñas. Hasta logo. Hai música para os ointes. E dedicarlle a todas as pilares. Claro que sí. Que os usan. Felicitación para todas as pilares. Veña, con esta música.